ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ۽ جيڪو ماڻهو رحمان جي ذڪر کان منهن موڙي ٿو اسين ان تي شيطان کي مقرر ڪريون ٿا وهو ان جو ساٿي آهي وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون ۽ بيشڪ هي يقينا ان کي صحيح رستي کان روڪين ٿا ۽ هي ڀائن ٿا تہ بے شک یہ ہدایت یافتہ آہیں حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین فبئس القرین ایس تائیں جو جڑیں وہ کافر اساں وٹ ایندو وہ چوندو کاش تنجے مجھے وچ میں مشرق ایں مغرب جو فاصلہ ہو جے ہا وہ کیڑو نہ خراب ساتھی آہے فَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اي هرگز توهان کي اج ڏين ڪو نفو نه ملندو ڇو ته توهان ظلم ڪيو بيشڪ توهان عذاب ۾ مشترڪ آهيو أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ڇا پوءِ توهان ٻوڙن کي سڻايو ٿا يا اندن کي ڏيکاريو ٿا جيڪي ماڻهو صاف گمراهي ۾ آهن فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون پوءِ جيڪڏهن اسان رسول عربي کي وٺي وڃون پوءِ به بيشڪ اسين انهن کان انتقام وٺندڙ آهيون او نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون یا توہاں کے وہ ڈیکھاریوں جے جو اساں انہاں سا وعدو کیو وہ بے شک اسی انہاں تے قادر آئیں فاستمسک باللذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم تو رسول عربی توہاں وحی ربانی کے مضبوطی سان جھلیو بے شک توہاں صحیح رستے تے آئیو وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ اي بيشڪ قرآن مجيد خاص رسول عربي جي سارا ۽ سندن امت جو ذڪر آهي ۽ ان قريب توهان کان سوال ڪيو ويندو واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون اي رسول عربي توهان اسان جي اڳين پیغمبرن کان معلوم ڪريو ته ڇا اسان رحمان کان سواءِ ٻيا معبود مقرر ڪيا جن جي عبادت ڪئي ويندي هئي وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۽ بے شڪ اسان حضرت موسیٰ کي پنهنجي نشانين سان فرعون ۽ ان جي سردارن ڏانهن موڪليو پوءِ موسیٰ چيو بے شڪ آئون رب العالمين جو پیغمبر آهيان فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وجلے موسیٰ انہن وٹ اسان جي نشانن سان پهتو ان وقت اهي نشانن تان کلن لگا وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون ۽ اسان انہن کے جيڪا نشاني ڏيکاري ٿي اها اڳي نشاني کان تمام وڏي هوندي هئي ۽ اسان انہن کي عذاب سان پڪڙيو ته من اهي موٽن وقالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك اننا لمهتدون ۽ انہن چيو اي جادوگر يعني موسى تون اسان لاءِ پنهنجي رب کان او واعدو گھر جنهن جو توسان ان واعدو ڪيو آهي بے شک اسیں ضرور ہدایت یافتہ تھینداسیں فلما کشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون پو جڏہیں اساں انہن تاں عذاب لاٿو ان وقت انہن وعدو ٽوڑيو يعني ایمان نہ آندو ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون ۽ فرعون پنهنجي قوم ۾ اعلان ڪرايو فرعون چيو اي منهنجي قوم ڇا منهنجي لاءِ مصر جو ملک ناهي ۽ هي نهرون جيڪي منهنجي هيٺان وهن ٿيون ڇا پوءِ توهان نٿا ڏسو؟ ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ڇا آئون انهي موسى کان بهتر آهيان يا اهو جيڪو فقير ۽ ضعيف الحال آهي ۽ چڱي طرح ڳالهائي به نٿو سگهي؟ فلولا القي عليه اسورة من ذهب او جاء معه الملائكة مقترنين پوءِ ڇو نه ان کي سرداري جا سونا ڪنگڻ پارايا ويا يا ان سان گڏ ملائڪ ڇو نه آهن؟ فاستخف قومه فأطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين پوءِ ان پنهنجي قوم کي جاهل بنايو پوءِ انهن فرعون جي تابعداري ڪئي بيشڪ يا گنہگار قوم هي. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين پوءِ جڏهن انهن اسان کي ناراض ڪيو ته اسان انهن کان انتقام ورتو پوءِ اسان انهن سمورن کي غرق ڪيو. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين پوءِ اسان انهن کي پهريان بنائي پوين لاءِ مثال قائم ڪيو. ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون اي جڏهن عيسى بن مريم جو مثال بيان ڪيو وڃي ٿو ان وقت توهان جي قوم ان سان مذاق ڪري ٿي. وقالوا آلهتنا خير ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون اي اهي چون ٿا ڇا اسان جا معبود بهتر آهن يا اهو اهو مثال توهان جي جھگڙي لاءِ پيش ڪن ٿا بلڪ اهي سخت جھگڙو ڪندڙ قوم آهن. ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل ناهي اهو عيسى مگر هڪ مانو جنهن تي اسان نعمت ڪئي ۽ اسان ان کي بني اسرائيل لاءِ هڪ مثال بنايو. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الارض يخلفون ۽ جيڪڏهن اسين چاهيون ها ته توهان مان ملائڪ پيدا ڪريون ها جيڪي زمين ۾ توهان جا قائم مقام هجن ها. وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم اي بيشڪ عيسى جو نزول قيامت جي نشانين ما آهي پوءِ توهان قيامت جي اچڻ ۾ شڪ نه ڪريو ۽ منهنجي تابعداري ڪريو هيءَ سڌو رستو آهي. ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين اي توهان کي شيطان هرگز نه روڪي بيشڪ اهو توهان لاءِ صاف دشمن آهي. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون اي جڏهن عيسى صاف دليل آندا عيسى چيو بيشڪ مون توهان لاءِ حڪمت آندي ۽ آئون توهان لاءِ ڪجهه ڳالهيون بيان ڪريان ٿو جنهن ۾ توهان اختلاف ڪريو ٿا پوءِ توهان الله کان ڏجو ۽ منهنجي تابعداري ڪريو. ان الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم بيشڪ الله تعالى منهنجو ۽ توهان جو رب آهي پوءِ توهان ان جي عبادت ڪريو هي سڌو رستو آهي. فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم اليم پوءِ انهن گروهن پاڻ ۾ اختلاف ڪيو پوءِ قيامت جي ڏينهن وارو عذاب ظالمن لاءِ ويل آهي. هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون نٿا انتظار کن مگر قیامت جو یا انہن تے اوچتو ایندی ۽ انہن کے خبر نہ پوندی. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين دنیا جا سچا دوست قیامت جي ڏينهن هڪ ٻئي جا دشمن ٿي پوندا مگر پرهيزگار یعنی انہن جی دوستی قیامت میں بھی قائم ہوندی. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. اے منجا مومن بندا تواں تے اج دی کو خوف نہ ہے اینا تواں دکھوے با. الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين. یہ وہ مانو ہیں جن اساں دی آیتوں تے ایمان آندو ائیں وہ فرما بردار ہوا. ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون. تواں ائیں تواں جو گھر واریوں تازگی وارن چہرن سان بشت میں داخل تھیو. يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون. ان جي خدمت ۾ سونا پيالا ۽ سونا گلاس پيش ڪيا ويندا ۽ بيشت ۾ هو سڀ ڪجهه هوندو جيڪو توهان جي دل کي وڻي ۽ اکين کي فرحت ڏي ۽ توهان انهي ۾ هميشه رهندا. وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون. ۽ هو بيشت آهي جنهن جا توهان نيڪ عملن جي ڪري وارث ٿيا آهيو. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. تمام لائے بشت میں تمام گھنا میوا ہوندا جن ما تمام کھائندا. ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون. بشك مجرم جهنم جي عذاب ۾ هميشه هميشه رهندا. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. انن تا عذاب میں کہلکائی نہ کئی ویندی ۽ اوے انہی میں نامید پیل ہوندا. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ۽ اساں انہن تے ظلم نہ کیو پر اوے پان ظالم ہوا. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون. ۽ جہنمی پکاریندا اے مالک یہ جہنم جو دارو ہوندو تجھو رب ان عذاب کا اساں کے ختم کرے چھڑے ہا. مالک چوندو بے شک تواں جہنم میں ہمیشہ رہندڑ آیو. لقد جئناکم بالحق ولكن اکثرکم للحق کارہون. بے شک تحقیق اساں تاں وٹ حق آندو پر تواں ما اکثر حق کے پسند نہ کندا ہوا. ام ابرموا امرا فانا مبرمون. چائنن رسول عربی لائے خفیہ تدبیر کئی آئے وہ بے شک اسیں کھین خفیہ تدبیر جی سزا دیندڑ آئیں. ام یحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم یکتبون. چھا یہ بھائن تھا بے شک اسیں سندن دلی ایں خفیہ گالیوں نہ تھا بدوں. ہاں ایں اساں جا فرشتہ انہن وٹ لکھی رہیا ہیں. قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. رسول عربی تمام فرمایو جیکر بالفرض رحمان کے اولاد ہوجے ہا وہ پہریائی آؤں ان کی عبادت کندڑ ہوجا ہا. سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون. آسمان زمین عرش عظیم جو رب انہن جے بیان کے الوصفن کھاں پاک آئے. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. پوئے تاوہاں انہن کے چھڑے دیو یہ اجائیوں گالیوں این راندیوں کن ایسا ہی جو ہوئے پانجے انہن دین کے پوچن یہ جو کھین وعدو رنو بیو ہو. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. ۽ اهو ئي آسمان ۽ زمين وارن جو برحق معبود آهي ۽ اهو ئي حكمت وارو ڄاڻندڙ آهي. وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وعنده علم الساعه واليه ترجعون. ۽ بابرڪت آهي اهو رب جنهن جي بادشاهي آسمانن ۽ زمينن ۽ ان جي وچ ۾ آهي ۽ ان وٽ قیامت جو علم آهي ऐं तव्हां उन ॾांहुं मोटाया वेंदा ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق وهم يعلمون اي بت پرست شفاعت يعني سفارش جا مالک نٿا ٿين مگر جيڪو ماڻهو حق جي گواهي ڏي ٿو ۽ اهي ڄاڻن ٿا ولا ان سالتهم من خلقهم ليقولن الله فانا يؤفكون اي جيڪڏهن तव्हां उन्हनि खां सवाल कंदा उन्हनि खे कंहिं ख़लकियो यकीन चवंदा अल्लाह पोइ इहे किथां फिरनि था وقيله يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون اي رسول عربي मूंखे तव्हांजी हिन गुफ़्तगू जो कसम त बेशक इहा क़ौम ईमान न आणींदी فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون پوءِ توهان انهن کي درگذر ڪريو ۽ توهان فرمايو سلام آهي هو ان قريب هي ڄاڻدا